hayattayken onu görmekle şereflenen eshab-ı kiramın hepsini çok sevmelidir. Dört halifesine, yakın akrabaları olan ehl-i beytine ve muhterem hanımlarından hiçbirine dil uzatmamalıdır. 5. İbadetleri imandan bir parça bilmemelidir. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına inanıp tembellikle yapmayan müminleri kâfir bilmemelidir. Haramlara ehemmiyet vermeyenlerin, hafife alanların, İslamiyetle alay edenlerin imanı gider. 6. Ehli kıble olduklarını söyleyen, Allahü Teala'ya ve Peygamberi Muhammed aleyhisselama inandım dediği halde yanlış itikatta olanları tekfir etmemeli, kâfir olduklarını söylememelidir. 7. Açıkça günah işlediği bilinmeyen her imamın arkasında namaz kılmalıdır. Bu hüküm cuma ve bayram namazlarını kıldıran emirlere, valilere de şamildir. 8. Müslümanlar başındaki amirlerine, idarecilerine isyan etmemelidir. Huruç yani isyan etmek fitne çıkarmak olur ve çeşitli felaketlere yol açar. Onların hayırlı iş yapmalarına dua etmeli ve fısk, günah işlerinden vazgeçmeleri için tatlı dille nasihat etmelidir. 9. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine hiç özür ve zaruret olmasa bile yaş el ile bir kere mest üzerine mesh edilmesi erkek için de kadın için de caizdir. Çıplak ayak ve çorap üzerine mesh edilmez. 10. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem miracının hem ruh ve hem de beden ile olduğuna inanmalıdır. Miraç bir haldir. Yani rüyada olmuştur diyenler ehli sünnetten ayrılmış olur. Cennette müminler Allahü Teala'yı göreceklerdir. Kıyamet gününde peygamberler ve salih iyi zatlar şefaat edeceklerdir. Kabir suali vardır. Kabirde azap, ruh ve bedeni olacaktır. Evliyanın kerameti haktır. Keramet Allah'ın sevgili kullarında meydana gelen harikulade haller olup Allahü Teala'nın adeti dışında yani fizik, kimya ve biyoloji kanunları dışında ikram ve ihsan ettiği şeylerdir ve inkar edilemeyecek kadar çoktur. Kabirde ruhlar diri kimselerin yaptıklarını ve söylediklerini işitirler. Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek ve hatta bütün ibadetlerimizin sevaplarını ölenlerin ruhlarına göndermek, onlara faide vermekte, azaplarının hafifletilmesine veya kaldırılmasına sebep olmaktadır. Bunların hepsine inanmak, ehl-i sünnet itikadında olmanın alametlerindendir.